eskiden inanmazdım aşka. Sen karşıma çıkana kadar nasıl sevdim birden, kayboldum aşkıyla. Gözlerine baktığımda oluyor dünyada renklerimin arasında. Sana çok ihtiyacım var. Eğer gidersen bir sebebim kalmaz. Yaşamak için sadece sebebim sensin. Gözlerine bakınca neler hissettiğimi anlatamam burada. Ama seni sev bakışından kızım kalbim atıyor. Senin için atıyor. Seni her gün düşünüyorum. Rüyalarımdasın. Kaybetmekten korkuyorum. O yüzden paranoyalar. Sana inan güveniyorum. Ellerimi tut bırakma. Kalbim senin, ruhum senin. İstediğim her şey yalnızca sensin. Yapamam sensiz. Yapamam sensiz. Benim yaşama tutunma sebebim sensin. Oh.